جیسے یدی قربانی کا جانور کٹ رہا ہو اس کو بطور تماشا دیکھنا کیسا؟ قربانی کا جانور جو کٹ رہا ہے یہ یقین مانے عبرت کا موقع ہے. ہم لوگ خیر اس کو تماشا بناتے ہیں اور تفریحاً اس کو دیکھتے ہیں. ذرا ایک لمحے کے لیے سوچ لے آدمی کہ اس گائے جو کٹ رہی ہے جس کو باندھ رہے کھینچ رہے مروڑ رہے ہیں اس کی جگہ میں خود ہوتا تو میرا کیا ہوتا؟ اپنے ایک لمحے کے لیے سوچے آدمی اور اگر غور کرے تو اس کو جھر جھر ہی آ جائے اور سب ہنس رہے ہوگی دیکھنے والے, کوئی ترس نہیں کھاتا, کسی کو رحم نہیں آ رہا. تو خدا کی قسم اس گائے کو جو تکلیف ہونے والی ہے یا ہو رہی ہے وہ کم ہے, اس سے زیادہ تکلیف انسان کو نزعہ کے وقت ہوتی ہے, سکرات. اس کو فرشتے باندھ دیتے ہیں, ہمیں نظر نہیں آتا, فرشتے باندھ دیتے ہیں, ورنہ تو وہ حدیث پاک میں کہ جنگلوں میں بھٹکتا پڑے, اتنی تکلیف ہوتی ہے. تلوار کی یعنی کہ ہزار وار سے بھی سخت ہے موت کا ایک جھٹکا. وہ گائے کو جو ایک ہی وار ہوگا, دو چھری لگے گی, ڈھائی چھری لگے گی, ادھر تو موت کا ایک جھٹکا. اور کئی ایک تو کئی کئی روز تک سکرات میں پڑے رہتے ہیں, جس کو کوما بولتے ہیں, آپ سنتے ہوں گے کوما میں پڑا تھا. کوما بعض اوقات کوما کھل بھی جاتا ہے تو وہ بھی سکرات نہیں ہوتی, ویسے ہی بے ہوشی ہوتی ہے. تو اس لیے اس کو اگر دیکھے بھی تو عبرت کی نظر سے دیکھے کہ اس سے زیادہ سخت لمحات مجھ پر آنے والے ہیں, اور اب میں پیدا ہو گیا تو اب بچ کر نکل نہیں سکتا, تو مرنا ہی پڑے گا. کوئی چارہ ہی نہیں. تو متفق علیہ مسئلہ ہے, بحریہ جو خدا کا منکر ہے وہ بھی موت کا انکار نہیں کر سکتا, وہ بھی دیکھتا ہے کہ لوگ مر رہے ہیں اور یہ بحریہ بھی مر جاتے, سب مرتے. اللہ ایمان سلامت رکھے. واللہ العظیم جس کا ایمان برباد ہو گیا, کروڑوں گائے کٹتی رہے, کروڑوں بار گائے بنا کر کاٹا جاتا رہے, کوئی تکلیف نہیں ہے جتنی تکلیف کافر کو ہوتی. میں جس کا ایمان پر خاتمہ نہیں ہوں اس کو قبر بھیجے گی, کیونکہ عقل سلامت رہتی. یہ یاد رکھے, مرنے سے جان نہیں چھوٹتی, جیسے لوگ خودکشی کرتے سمجھتے جان چھوٹ گئی, جان نہیں چھوٹتی, عقل سلامت رہتی. روح نکل جاتی, روح فنا نہیں ہوتی, وہ نکل جاتی. اب وہ دیکھتا بھی ہے, آنکھیں بھلے ظاہری طور پہ بند ہیں, کپڑا ڈالا ہوا ہے, سب نظر آ رہا ہے, وہ دیکھ رہا ہے, سن بھی رہا ہے کہ اس کے بارے میں کیا کیا باتیں کی جا رہی ہیں, اور رو رہے ہیں, دھو رہے ہیں لوگ, سب وہ سب جانتا ہے. غسال آیا, غسال کو دیکھ رہا ہے, وہ اس کو غسل دے رہا ہے, یہ سب اس کو پتا چل رہا ہے, کچھ کر نہیں سکتا ہے. اٹھا کر لے چلے ہیں, یہ بھی پتا ہے اس کو, قبر میں اتار رہے ہیں. کیا اس کو کسی بے کسی کا عالم ہوتا ہے جب قبر میں اتارا جا رہا ہے؟ یہ کروڑوں پتی آدمی ہے, کتنی فرمیں ہیں, کتنی فیکٹریاں ہیں, فلا فلا دنیا کے ملکوں میں اس کے کاروبار اور اس کی شاخیں ہیں. کچھ بھی اس کے کام نہیں آئے, کوئی بچا ہی نہیں سکا, ابھی جا رہا قبر میں, لوگوں کے ٹھٹ ہیں اس کے ساتھ. اب یہ اس کو خوش کرنے کے لیے نہیں آئے, اس کے بچوں خوش کرنے, کسی کے پیسے پھنسے ہوئے اس لیے آیا ہے, کسی کو پیسے مزید نکلوانے اس لیے آیا ہوا ہے, بچوں کی خوشامدیں کر رہا ہے اس کی, کہ کچھ اس کا جھوٹا ہم کو بھی مل جائے. اللہ کے لیے تو کوئی کوئی آتا ہے. اس کی تفصیلات پڑھنے کے لیے آپ میرا رسالہ پڑھیے مردے کے صدمے, شاید آپ اوف ہو جائیں گے. پڑھنے سوچ اتنا اثر پڑتا ہے سر. اسی طرح اگر بیان سنیں مردے کے صدمے تو اور بھی انشاءاللہ اس میں آپ کو چوٹ پر چوٹ لگے گی. تو بڑا نازک معاملہ ہے. گائے کا کٹنا یا بکرے کا کٹنا یہ تو کوئی تکلیف ہی نہیں ہے اس مقابلے میں جو تکلیف ایک انسان کو ہوتی, الا جس پر کرم ہو جائے. ہاں اگر نزا کی سختیوں میں محبوب کے جلوے سامنے ہوں تو تکلیف تو پھر بھی ہوگی لیکن انشاءاللہ محسوس نہیں ہوگی. جلووں میں گم ہوں گے تو پتہ نہیں ہوگا. جیسے بے ہوش کرتے ہیں یہ آپریشن کے لیے تو کاٹا پیٹی کرتے ہیں, تکلیف تو ہوتی ہے لیکن بے ہوشی کی وجہ سے محسوس نہیں ہوتی, اور جب ہوش آتا ہے تو تکلیف ہو رہی ہوتی ہے لیکن وہ کٹ چکا ہوتا ہے, جو نظام ہے وہ چل رہا ہے. ہاں تو سکرات میں تو کوئی بے ہوش نہیں کرے گا, وہ بے ہوشی ہوگی بھی تو تکلیف ہوگی. تو محبوب کے جلووں میں اگر ظاہر نصیب موت آ جائے تو کیا بات ہے. سکرات میں گر روئے محمد پہ نظر ہو, سکرات میں گر روئے محمد پہ نظر ہو, ہر موت کا جھٹکا بھی مجھے پھر تو مزہ دے. صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے